یه روزی انقلابی شد درونم، اتفاقی افتاد که نسبت به کلمات داغ اشتهام شد. باز بین من و سبک رپم ازدواج رخ داد، صدایی گفت خودتو استتار کن داشت. بلند شدم و گفتم بسم الله، خب کار شروع شد، خود کار تو دستم و پام. واسه یه له کردن حادثه ها بازم به پدال داد گاز، اولش شلوغ بود رپم یه تعداد را داد. بازنده نبودم بازم به صدام وادار، بی کردم به کار برسه استعداد داراست. میدونستم میرسه چه حس سال ها کار، میگفت میبره اون که اعتقاد ها داشت. الان دیگه میشه تنها رسید به اوج فردا، من کنار دردام یه اسمونم تزداد. بیا یعنی یه خواب، صفحات یک کتاب. موسیقی یعنی یه زندگی یه پر از امتحان. واسه من هیپ هاپ پر از بهت و استراح، یه فلش کج به سمت آدم ها تو اجتماع. موسیقی یعنی بدن به قصه ها زدن، یعنی قدم به سمت قله ها زدن، یعنی رگ زدن و خون نوشتن از هدف به غیر از هدف، به هرچی پشت پا زدن. موسیقی یعنی که خدا بشینه پیشت، سیگاری که نس نس کشیده میشه باش. موسیقی عقل به من کشیده میشه، گاهی تو گوش دشمنم کشیده میشه. موسیقی یعنی صدایی که زیر یا بمه، یعنی کمری که زیر مشکل و خمه. موسیقی واسه من یه دنیا غمه، گفتم واسه من موسیقی هاپ یا رپه.